أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا ربم bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li sadri, Allah'ım sadrıma genişlik ver. Ve yessir li emri, şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam inşallah İnfitar suresinden 13 ve 14. ayetleri okuyacağız. Allah'ın sevdiği kullar, ebrar kim? Allah'ın sevmediği kullar, asiler, füccar kim? Bunu anlamaya çalışacağız inşallah. Peşinden İmam Rabbani Hazretleri'nin 26. mektubunu okuyacağım. Çok kısa bir şerh yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da kapatacağız Allah'ın izniyle. İnşallah feyzimiz, bereketimiz bol olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. إن الأبرار muhakkak ki ebrar, iyiler, Arapçada bir, iyilik demektir. Bir. Ebrar, iyilik yapanlar, iyi olanlar, o iyiliği çoğaltanlar, o iyiliği daim bir hale getirenler, çok fazla çoğaltmasa bile az yapanlar ama istikrarlı yapanlar. Bakın, iyilik yapanlar ikiye ayrılıyor. Bir, çok çok yapmaya çalışanlar. Nafileyi ne kadar fazla artırırsa Allah ile olan yakınlığı o kadar artıyor. Bir de çok yapmıyor, bir kısım da çok yapmıyor, iyilerden bir kısım. Az yapıyor ama istikrarla yapıyor. Allah ikisine de ebrar diyor. Bunların ikisi de iyidir. İkisi de benim sevdiğim kullardır. Ben ikisinden de memnunum diyor. İnnel ebrara lefi na'im. O ebrar var ya, onlar na'im cennetlerindedirler. Cennetlerin merkezinde, nimetlerin en bol olduğu cennete na'im cenneti denir. Bir kul dünya hayatında yaptığı seçimlerle iyiliği kötülüğünden fazla getirirse, ölümünde Müslüman olarak ölürse, terazisi günah terazisinden fazla gelir. Sevap terazisi bir tane bile günah terazisinden fazla geldiği anda ne oluyor? Bu kul direkt olarak sıratın üstünden geçiyor, cehenneme düşmüyor. Günahı fazla gelirse sevaptan ne oluyor? Cehennemin üstünden geçerken, ayağı kayıyor, sıratın üstünden geçerken cehenneme düşüyor. Günahların nispetinde yanıyor, ondan sonra cennete gidiyor. Bir tek şart vardır, iman şartı vardır. Şimdi Allah'ımız ebrarı methediyor bu ayeti kerimede ve onlara naim cennetlerini vereceğini söylüyor. Bir sonraki ayette ne buyuruyor Mevla? وَاِنَّ الْفُجَّارَ Ve muhakkak ki füccar, facir olanlar, günah koleksiyonu yapanlar, günahta istikrarlı olanlar, لَف۪ي جَح۪يم Çok alevli cahim denilen bir ateşin içindedirler. Birileri nimetlerin içinde, cennet nimetinin içinde, birileri ateşin içinde. Bunu kim yapıyor? Sonucu kim belirliyor? Allah Teala belirliyor. Peki sonuca giden yolda seçimleri biz yapıyoruz. Sağ tarafımı seçeceğiz, sol tarafımı seçeceğiz. Allah-u Teala bu iki yolun köşesinde bizi özgür bırakıyor. Ve diyor ki seçim senindir. Ben hayrı işlemeni de seni serbest bıraktım. şerri işlemene de seni serbest bıraktım. Bu yolun köşesine geldiğinde, yol ayrımına geldiğinde seçimi yapmakta özgürsün diyor. İster şeytanı takip edersin, ister salihleri, sadıkları takip edersin. Salihleri ve sadıkları takip edersen birre doğru gidersin, iyiliklere doğru gidersin. Şeytan ve şeytan havarilerini, kötü arkadaşları takip edersen cahime gidersin, alevli ateşe gidersin. Bu iki ayeti tefsir eden İmam Razi, Allah ondan razı olsun, Tefsir-ül Kebir'de bir olay anlatıyor. Halife Abdülmelik Mekke'den Medine'ye geçerken, Resulullah Aleyhisselam'ın kabrini ziyarete giderken İbni Hazım denilen bir alime gidiyor. Bütün halifeler muhakkak alimlerine hürmet göstermişlerdir. Bütün önemli kritik meselelerde ulemaya danışmışlardır. Ben bu işi yapacağım da bu maslahatta Allah'ın hükmü nedir? Allah'ı razı etmeyecek bir iş yapar mıyım ben bu hükmü ortaya çıkartırsam? Yeni bir kanun koyarsam bu kanundan Allah razı olur mu olmaz mı? Muhakkak etrafındaki Şeyhülislam'a, alime bunu danışırlar. Danışmadan şahsi kanaatlerle iş yapmazlar. Yapanların burnu yerden kalkmaz. Hüküm ancak Allah'ındır. İbni Hazım'a gidiyor. Diyor ki, ey Allah'ın alim kulu, mahşer gününde Allah'a kavuşmamız, gidişimiz nasıl olacaktır? İnsanların ona kavuşması, gidişi nasıl olacaktır? İbni Hazım diyor ki, salih olan kimseler, birre sahip olan, iyilikte istikrar sağlayan Müslümanlar, onların Allah'a kavuşmaları, gurbete çıkmış olan bir adamın ailesine kavuşması gibi olacaktır. Ailesi gurbete çıkmış olan bir askeri nasıl karşılar? Baklavalarla, böreklerle, gözyaşlarıyla, sevgi gözyaşlarıyla, muhabbetle. 1,5 sene askerde kalmış. Şimdi 1 sene oldu gerçi. 1 sene sonra askerden evine geliyor bu adam, bu asker. El üstünde tutuyorlar. Ne kadar sürüyor? 2 ya da 3 gün el üstünde tutuyorlar. O hasretin giderilmesi 2-3 gün sürüyor. Sonra kimse yüzüne bakmıyor. Yaşamış bir adam olarak bunu söyleyebilirim yani. Hele ilk izne geldiğimizde bütün aile bireyleri, bütün sülale beni el üstünde tutuyor. 2 ya da 3 gün kendimi kral gibi hissettim Arnavutlar arasında. Kral gibiydim. Ne kadar hürmetkar biriz, ne kadar kaliteli bir adammışım ben ya dedim. Sonra sıradan bir adama döndük 2-3 gün sonra. Dünyadaki rütbeler hep böyledir kardeşler, bakın unutmayın. Dünyadaki rütbeler hep geçicidir. Allah sizi ne kadar yükseltirse yükseltsin, bir gün aşağıya gösterir. Neden böyle yapıyor? Burası kalıcı değil. Bunu bizim hafızamıza ve kalbimize kazımak için bir yükseltiyor, bir alçaltıyor. Bir yükseltiyor, bir alçaltıyor. Şu halde biz ne yapacağız? Kalıcı olan yerde rütbe sahibi olmaya çalışacağız. Kalıcı olan. Çünkü orada bir rütbe sahibi oldun mu düşmek yok. Burada ne rütbe sahibi olursan ol, düşebiliyorsun. Bir şeyler oluyor. Kader sırrı, Allah Teala seni imtihan ediyor ve düşmene izin veriyor. Bunu sakın kötü olarak algılama. Burada nice düşen vardır ki, zahiri rütbesi nice düşen adam vardır ki, Allah'a olan yakınlık rütbesi artmıştır. Bir adam var Mısır'da. Muhammed Mursi. Allah ona rahmet etsin. Zalimlerin zindanından kurtarsın inşallah. Bu adam neydi? Mısır'ın cumhurbaşkanıydı. Ehli sünnet akidesinde hafız bir lider. Hafız bir adam. Bu adamı aldılar Amerika'nın desteklediği bir Yahudi torunuyla darbe yaptılar. Sisi denilen bir diktatörle. Darbe yaptılar. Adamı aldılar hapse attılar vatana ihanetten. Adam şu anda hapiste. Zahiri rütbesi gitti. Cumhurbaşkanıydı, devletin 1 numarasıydı. Zahiri rütbesini bir gecede bitirdiler. Aynen 15 Temmuz'da bizde yapmak istedikleri gibi. Yine bir Amerikan darbe girişimi. Ama Allah-u Teala tokadı bastı. İzin vermedi. Bak oradakine izin verdi. Buradakine bazı sebepler ortaya koydu, izin vermedi. İzin vermek Allah'ın hükmündedir, Allah'ın iradesindedir. Bizi bu zorluklarla sınav etmek dileseydi izin verirdi. Onlar başarılı olurdu. Ama bizi bunlarla sınav etmek istemedi. Bizi galip getirdi küffara karşı. Bu da yine bizim kazanç sınavımız. Şimdi şımaracak mıyız? Bu galibiyeti kendimizden mi bileceğiz yoksa olayı Allah'a mı atacağız? Allah bizi galip getirdi diyeceğiz. Bu olay baştan sona incelendiğinde tamamen Allah'ın bir yardımıdır. Gecenin 4'ünde 3'ünde olacak darbe saat 10'a getiriliyor mecburen korkmalarından dolayı. Saat 10'a getiriliyor. 4-5 saat geri alıyorlar. Gecenin 10'unda darbe mi olur? Bu memlekete 10 tane darbe gördü. Saat 10'da darbe olur mu? Ama adamlar panikledi. Allah Teala kalplerine korku verdi. Paniklediler. Akşam 10'da köprüyü tuttu hamaklar. Bizim millet de sokağa çıkınca kaçmaya başladılar. Dünya rütbesi gitti Muhammed Mursi'nin. Ama şimdi gel görün. Gidin ona sorun. Hapiste kendini nasıl hissediyorsun? Hapse düşen hangi Müslüman varsa ona gidin sorun. Maneviyatın nasıl? Allah ile çok yakın olduğunu söyleyecektir. Zahiri rütbelerden kurtulduğun zaman Allah'a olan yakınlığın artar. Musibetlerin sayısı, ok, üzerine gelen okların sayısı arttıkça Allah'a olan yakınlığın artar. Hep şunu hissedersin. Etrafımdaki insanlar beni terk etti ama Allah benimledir. Ayetin deyimiyle de ki Allah bana yeter. Allah bana yeter. İşte bu alime gitti. Dedi ki gidişimiz nasıl olacak? Ebu Hazım dedi ki ailesine dönüşü gibi olacak. Öyle karşılanacak. Ailesi nasıl onu el üstünde tutuyor? Birre sahipse bir kul, istikrarlı bir şekilde Allah'a kulluk yaptıysa, haramlardan mümkün mertebe sakındıysa, tövbelerini eksiltmediyse, mahşere gittiğinde ailesinin onu karşılaması gibi karşılayacak. Allah ve melekleri ve peygamberler. Bakın sadece bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberler ona imrenerek bakacaklar. Hadis-i şerifler bunu anlatıyor. Bunun sebebi nedir? Bütün peygamberler ve melekler okula neden imrenerek bakıyor? Çünkü okul dünyadayken sadece Allah rızası için kardeş edindi. Allah yolunda kardeş edindi. Sadece Allah rızası için. Bundan dolayı imrenerek bakıyorlar. Bir de tüccar vardır sultanım diyor halifeye Ebu Hazım. Tüccarın karşılanışı nasıl olacak peki diyor. Onun karşılanışı çok şiddetli. Çok şiddetli. Düşmanın esiri yakalaması gibi. Yahut da bir efendisinden kaçan bir kölenin efendisi tarafından yakalanması gibi. Şimdi biz kullar, Allah'ın kulları inanalım ya da inanmayalım. Allah'ın kulu muyuz değil miyiz? Amerikalı adam da, üç tane ilaha inanan adam da Allah'ın kulu mu değil mi? Bütün dünyadaki insanlar ateisti de deisti de Allah'ın kuludur. Kabul ediyorlar, etmiyorlar. 1,5 milyarı biz tek olan ilaha inanıyoruz diyor. Diğer 5,5-6 milyarı farklı ilahlarımız var diyor. Ama bunların tamamı kabul etse de etmese de Allah'ın kuludur. Şimdi öldüğümüz zaman, mahşere gittiğimiz zaman hepimizi Allah Teala karşılayacak. Ama bazılarını ailesinin gurbetten sonra, hasretten sonra karşılaması gibi bazılarını da kendisinden kaçan köleyi efendinin karşılaması gibi. Allah'tan, dünyadayken Allah'tan kaçan köleleri Allah nasıl karşılayacak? Sen niye benden kaçtın? Ben sana el verdim. Ayak verdim, göz verdim, kulak verdim. Sen neden benden kaçtın? Neden hesap vereceğin günü hesap etmedin? Sana bunları Zeus vermedi, Jüpiter vermedi, Tanrı İsa vermedi. Sana bunların tamamını ben verdim. Sen neden benden başka ilahlar edindin? Allah hesap soracak. Hacı Bektaş-ı Veli anlatıyor. Allah'ın dünyada en sevdiği kullar peygamberlerdir. Allah o peygamberlerden bile iğneden ipliğe hesap soracağına rağmen sen kim oluyorsun ki hesap gününden korkmuyorsun? Bakın dünyada en sevdiği insan peygamberler. İğneden ipliğe, saç teline kadar Allah onlardan hesap soracak. Ve sen kulsun, sıradan bir kulsun. Onlar gibi seçilmiş insan değilsin. Ve sen bu hesaptan emin yaşıyorsun. Emin olduğunu düşünüyorsun. Sen kimsin? Neyine güveniyorsun? Halife Abdülmelik bunu duydu ve dedi ki, keşke ben de halimi bilsem. Ebrardan mı olacağım? Füccardan mı olacağım? Ben de halimi bilsem keşke, dedi. Ebu Hazım dedi ki, sultanım, halinizi Kur'an'a arz edin. Amelinizi Kur'an'a arz edin. Amelinizi Kur'an'a vurursanız, nereye gideceğiniz belli olur. Amellerine bak. Namazını kılıyor musun? Kılıyorsun. Tamam, senin amelin Kur'an'a uygun. Senin gideceğin yer aşağı yukarı belli. Büyük bir hata yapmazsan, devamlı şampiyonla oynarsın. Kadron çok kaliteli çünkü. Namaz var, zikir var, sohbet var, oruç var, zekat var. Bu kadroyla büyük bir hata yapmazsan, elfaz-ı küfür söylemezsen, akideyi de bozmazsan, ehli sünnet ve cemaat akidesinden ayrılmazsan, gidişatın belli, 99. %99 Allah'ın izniyle kurtulursun. Ama füccarla beraber olursan, sapıklarla beraber olursan, amelini vur Kur'an'a. Ebu Süleyman dedi ki, halife dedi ki, sen dedi bu hükmü nereden çıkarttın? Kur'an'dan bana ayet söyle. Nereden çıkarttın? Ebu Hazım hemen bu hikayet okudu İnfitar suresinde. İnnel ebrara lefî na'im. Muhakkak ki iyiler naim cennetlerindedir. Neden? Çünkü Allah'ın istediği gibi yaşıyor ve iyilik yapıyorlar. Ama kötüler de ve innel fuccara lefî cehîm. Onlar da alevli ateştedirler. Alevli azaptadırlar. Alimleri takip edin. Alimlerin yolunda daim olun, istikrarlı bulunun. Kur'an'ın hükmüyle, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Onlara düşmanlık yapmayın. Alimlere, hafızlara, Allah yolunda hizmet edenlere düşmanlık yapanlar büyük kayıplar görürler. Allah'ın dinine savaş açmış olurlar. Senin safın nedir? Sen kimsin ki Allah'ın dinine savaş açıyorsun? Allah'ın dinine hizmet edenlerden bir tanesi kimdi? Selçuklu döneminde yaşamış Nasreddin Hoca. Allah ondan razı olsun. Amin. Kimileri bir alim olduğunu söyler, kimileri bir derviş olduğunu söyler, bir sufi olduğunu söyler. Çok espiritüel bir hoca, bir din adamı. Kimin zamanında yaşıyor? Zalim hükümdarlardan birisi Timur Lenk, Topal Timur. Osmanlı'nın karşısında doğudan bize karşı savaş açan bir sultan vardı, Timur. Zalim bir adamdı bu. Osmanlı'yı durdurmasaydı, bize karşı savaş açmasaydı biz batıya doğru çok hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde gitmeye devam ederdik. Fakat bununla uğraşmaktan, doğudan gelen düşmanla uğraşmaktan batıya gidemedik. Yıldırım Beyazıt Han'ı mağlup etti. Bizi en az 50 sene geriye attı. Bu Nasreddin Hoca'yı çok severdi. Fakat verdiği bazı fetvalara kızdığı için Nasreddin Hoca'yı bir gün huzuruna çağırdı. Timur. Dedi ki hoca, şu benim eşeğime 6 ay içinde Arapça öğreteceksin. Eşeğe Arapça öğretilir mi kardeşler? Hayvan bu ya. Bir de 6 ay içinde öğreteceksin diyor. 6 ay içinde öğrettin. Öğretmezsen kelleni alırım. Bilmiş ol. Nasreddin Hoca duruyor. Diyor ki sultanım, sizin sahibi olduğunuz bir eşeğin bir dil konuşması ayıptır. Ben ona bir dil değil, sadece Arapçayı değil, Farsçayı da öğretirim. Ama şu 6 aylık süreyi 2 yıla çıkartın. Bana 6 ay süre vermeyin, 2 sene süre verin. Ben söz veriyorum, hem Arapçayı öğreteceğim hem Farsçayı öğreteceğim. Eşeğe dil öğretir mi kardeşler? Hoca bu sözü veriyor. Sultan diyor ki tamam, kabul ettim diyor. Hoca çıkıyor dışarıya, eşeği de alıyor, götürüyor, ahırına koyuyor. Tabii olaya şahit olan halktan bazıları diyor ki ya hoca sen şaşırdın mı Allah aşkına ya? Eşek dil konuşabilir mi? Tek bir kelime bile öğretemezsin buna. Hayvan bu ya. Hoca şöyle diyor. Kardeşim, zaman her şeyin en iyi ilacıdır. 2 seneye kadar zaten ya bu eşek ölür ya da Timur ölür. İkisinden biri taklaya gider diyor. Hakikaten de 2 sene içinde Timur ölüyor. Öldüğü için hocanın kellesi de olduğu yerde kalmaya devam ediyor. Yaşamaya devam ediyor. Allah'ın dostlarına da düşmanlık yapmayın. Allah'ın dostlarına dostluk yapın. İşleriniz kolaylaşır. Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen şimdi git onlarla meşveret et. Onlarla meşveret et dediği insanlar Allah'ın dostları, sahabiler. Bu sözü Allah'ımız bir peygambere söylüyor. Seçilmiş kişi sahabilere, dostlarına, hocalarına istişare yapmaya gönderiliyor. Peygamber bile etrafındaki talebeleriyle istişare yapmaya gidiyorsa sen kim oluyorsun da insanlarla istişare yapmaktan müstahniye duruyorsun, geri duruyorsun. Benim kimsenin aklına ihtiyacım yok diyorsun. Bu nasıl bir kibirdir? Bu ahmakların işidir. Akıllı bir adam böyle bir şey yapmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, insanlık tarihine baktığımızda bütün insanlar içinde iki tane yöneliş görürüz. Bir grup vahiy ile seçilmiş olan kişilere tabi olur. Yani peygamberlere ve onların talebelerine, sahabelerine, havarilerine tabi olur. Akıllarını bunların akıllarına teslim eder. Bir grupsa vahiy ile hiç alakası olmayan felsefecilere tabi olur. Sadece düşünmeyle, fikretmeyle, akıl yürütmeyle, deneme yanılma yöntemiyle geçmişe ve geleceğe dair bilgi sahibi olmak isteyen felsefecilere tabi olur. Dünyadaki iki insan grubu muhakkak birilerine tabidir. Ya vahiy alan peygamberler, seçilmiş kişiler ya da akılla her şeyi çözeceğini düşünenler, felsefeciler. Felsefeciler şüphe çöllerinden asla kurtulamazlar. Seraplardan asla çıkamazlar. Neden? Geçmişe, ilk yaratılışa dair ve geleceğe, bitişe dair ellerinde hiçbir delil yoktur. Sadece fikir yürüterek bilgi sahibi olmaya çalışırlar. Ancak vahiy sahibi olan peygamberler hem ilke dair hem de sona dair ellerinde net delil olduğu için, kesin delil olduğu için, kopya edilemeyen, şüphe edilemeyen bir delil olduğu için kesin konuşurlar. Onlara tabi olanlar kurtulurlar. İşte İslam, işte bozulmadığı zamanki İsevilik, işte bozulmadığı zamanki Musevilik ve Davudilik bunu sağlamıştır. Onlara o zamanda kim tabi olduysa, dini bozmadıkça kurtuluşa ermişlerdir. Son din, son şeriat, İslam geldikten sonra da kim önceki inanışlarından beri olup da vahye ve vahyin seçtiği peygambere tabi olursa o kişi kurtulur. Tabi olmazsa şüphe çöllerinde yaşamaya devam eder, bir serabın peşinde koşturur. Bakın halifemiz İmam Ali bir söz söylüyor. Hayatın özeti olacak olan bir söz. İnananlar ve inanmayanları ayıran bir söz. Bilgisizlik şüpheyi doğurur. Şüphe inkarı doğurur. İnkar da küfrü doğurur. Üç ayrı söz söyledi. Önce nereden başlıyor küfür? Nereden başlıyor küfür? Bilgisizlikten başlıyor. Bilgisizlik. Adamın bilgisi yok. Bilgisi olan bir insana gitmesi lazım ki bilgi öğrenebilmesi için. Bütün bu talebeler, bütün bu çocuklar 8 yaşına geldiği zaman biz kime gönderiyoruz? Bilgi sahibi olan öğretmenlere gönderiyoruz. Okula gönderiyoruz ve öğretmenlere tabi oluyorlar. Onların elindeki kitaplarla beraber yavaş yavaş bilgi sahibi olmaya başlıyorlar. Okumayı yazmayı öğreniyorlar. İmam Ali diyor ki bütün sorunların temeli bilgisizlikten başlar. Bilgisizlik adamı şüpheye götürür. Yahu Allah var mı yok mu acaba ya? Aç Kur'an'ı oku. Aç hadisleri oku. Seçilmiş peygamberlerin sözlerine bak. Onlar diyor ki var. Alimlerin sözlerine bak. Hem akli hem nakli delillerle Allah'ın varlığı yüzlerce delille ispat edilmiş. Farklı farklı sohbetlerinde onlarca delili verdim. Bunlar var. Neden bilginin peşinde koşmuyorsun? Neden zamanını buna harcamıyorsun da evinde her gece 4 saat 5 saat bilgisayar oyunu oynuyorsun? Demek ki gerçekten kaçıyorsun. Gerçekle yüzleşmek istemiyorsun. Aynaya bakmak istemiyorsun. Neden? Kerin görünmesin diye. Gerçeklerden kaçamazsın ki. Bilgisizlik şüpheyi doğurur. Şüphe inkarı doğurur. Önce şüpheyle başlar. Önceleri şüphe etmeye başladım. Ondan sonra düşündüm. Allah neden 3 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesine izin veriyor? Olamaz ya, böyle Allah olmaz. Allah kimin canını alacağını, kimin canını almayacağını sana mı soracak? Allah neden peygamberinin öldürülmesine izin verdi? Zekeriya Aleyhisselam 60 yaşında peygamber. Düzeltiyorum. 100 yaşında Zekeriya Aleyhisselam. 100 yaşında çocuğu oldu. Ve bu Zekeriya Aleyhisselam, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bu peygamber canlı canlı testereyle kesildi. Oğlu Yahya Aleyhisselam 32 yaşında. Kafası kestiler kafasını, kolunu kestiler, bacaklarını kestiler, paramparça yaptı putperest ülke lideri. Paramparça yaptı. Allah neden bu peygamberlerinin katledilmesine, öldürülmesi değil, bu katliamdır. Neden katledilmesine izin verdi? Çünkü o yaptığı işten sual olunamayan bir ilahtır. Sual olunmaz. İstediği adamı istediği şeyle deneyebilir. Seni 10 tane evlatla dener, beni bir tane bile evlat vermemeli dener. Şimdi ben şunu diyemem, bana niye evlat vermedin ya? Benim hakkımda evlat sahibi olmak hayırlı mıdır, hayırsız mıdır bilmiyorum ki. Evladım oldu, 15 yaşına geldi, asi oldu, beni öldürdü. Ben burada bir haber okudum. Bilgisayarını kapattığı için babasını öldüren gencin haberini okudum. 14 yaşında çocuk. Babasını öldürmüş, ahmak. Bilgisayarını kapatmış, o anda oyunda alacağı puanları alamamış. Gitmiş babasını öldürmüş. Cehennem odunu. Böyle bir çocuğun olsun ister misin? Sen bilmiyorsun, geleceği Allah biliyor. Şu halde ne diyeceksin? Allah'ın yaptığı her işte bir hikmet vardır. Allah dilediği her adamı dilediği her şekilde sınav edebilir. Biz buna karışamayız. O sınav bizim başımıza geldiği anda, musibetin ilk geldiği anda biz sabrımızı yaparız. Allah'ım inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz senden geldik ve sana döneceğiz deriz. İşte bu imandır kardeşler. Felsefecilere tabi olanlar bunlardan uzaktır. Çünkü alemin yaratılışına dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece fikir yürüterek bilgiyi bulmaya çalışırlar. Allah alemin yaratılışını buradan anlatıyor. Gökler ve yerler bitişikken biz onları ayırdık. Bilim 10 bin yıl sonra diyor ki evet, her şey bitişikken bir patlama oldu ve ondan sonra her şey ayrıldı. Binlerce yıl sonra Allah-u Teala 1400 yıl önce bu bilgiyi bize verdi. Felsefeciler bunu nereden bilebilir? Ancak vahiy bunu bildirebilir. Şu halde sen vahiyi alan ve sana deliller gösteren, mucizelerle deliller gösteren peygambere tabi olmak zorundasın. Bunu yapmadığın zaman sapıklıktan kurtulamazsın. Bu girizgahtan sonra imamın mektubuna geçiyorum kardeşler. (Gülüyor) 26. mektup. Mektubun konusu, bu mektup Şeyhül Alem Mevlana Hace Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Şevk, arzu ebrarda olur, mukarreplerde olmaz. Bu makamla ilgili birkaç şey bildirmektedir. Ebrar, mukarrep. Ebrar neydi kardeşler? İyiler. Mukarrep neydi? Allah'a kavuşanlar. Şimdi aramızdan bazı iyiler varsa, bunların niyeti Allah'a kavuşmaksa, ibadetleri arttırdığı zaman, nafileleri arttırdığı zaman, Allah da gel kulum derse, bu Allah'a vasıl olur. Allah'a kavuşmak nasıl oluyor bizde? Göğe çıkmak değil Allah'a kavuşmak. Her an onun huzurunda olduğu bilincinde olmak. Buna agahlık denir. Huzur hali denir. Allah'a kavuşmak denir. İmam başlıyor. Her zamanki gibi duayla başlıyor. Allah Teala bizi ve sizi Muhammed Aleyhisselam'ın nurlu caddesinde bulundursun. Ala sahibi salatu ve selamu ve tahiyye. Hadis-i kutsi'de ebrar bana kavuşmayı çok istiyor. Ben de onları çok istiyorum buyuruldu. Ebrar, iyiler bana kavuşmayı çok istiyor diyor Allah Teala. Ben de onlara kavuşmayı istiyorum diyor. Allah Teala ebrarın şevk, arzu sahibi olduklarını bildirdi. Çünkü mukarrepler vasıl olmuşlardır. Bunlarda kavuşmak arzusu artık kalmamıştır. Şevk ayrı olanlarda bulunur. Şimdi kardeşler, tarikata giren bir adamda, tasavvuf yoluna ilk giren bir adamda aşırı bir özlem hasıl olur. Bir aşk hali, bir muhabbet hali, bir gözyaşı hali, bir şevk, kavuşma isteği. Ben bu yolda daha fazla ilerlemek istiyorum, daha hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Allah'ıma daha yakın olmak istiyorum. İlk gelenlerde her zaman bu hal ortaya çıkar. Fakat yıllar geçtikçe bu hal sakinliğe kendisini vermeye başlar. Sükûna erer. İmam diyor ki iki hal vardır tasavvufta. Bir şevk ve kavuşma isteği hali, bu ebrarda olur. Mukarreplerdeki hal vasıl oldukları için böyle bir hal yoktur. Mukarreplerde ayrılık garılık yoktur. Herkes bilir ki kimse kendi nefsine kavuşmak için şevk sahibi değildir. Halbuki kendi nefsini taşkınca sevmektedir. Çünkü nefsinden ayrı değildir. Bu dünyada herkes en çok en önce kimi sever? En önce kimi sever? Anasını değil, babasını değil, peygamberini değil, Allah'ını değil. En önce kendi nefsini sever. Biz böyle yaratıldık. Bu nefsimize aşıkız. Nefsin ihtiyaçlarına aşıkız. Bu nefsimiz bizim önümüzde Allah'ımıza kavuşmamız için büyük bir perde, büyük bir engel, büyük bir duvar. Bu duvarı yıkmadan ona kavuşmak yoktur. İmam diyor ki sen bu nefsinle zaten yan yanasın. Yakınsın. Ama bu nefsine karşı hiçbir kavuşma isteğin yok. Bu kadar yakın olmana rağmen. Çünkü kavuşmuşsun, yakınsın. Sende nefse karşı kavuşma isteği olmaması gayet doğaldır diyor. Allah da böyledir. Allah sana şah damarından daha yakın. Fakat sen ondan uzaksın. Uzak olduğun için, onu tanımadığın için, sıfatlarını ve şuunatını bilmediğin için ondan bir habersin. Gaflet içinde yaşayıp gidiyorsun. Yaşayıp gidiyorsun. Öfkeleniyorsun, küfrü basıyorsun. Sevmediğin adam hakkında arkadaşınla gıybet yapıyorsun. Ramazan geliyor, pazar günü nasıl tatil yaparım? Nerede denize girerimin hesabını yapıyorsun. Nasıl iş bu ya? Ramazan'da kaçıracağın bir günlük orucun sevabını hiçbir yerde bulamazsın. Hayatının sonuna kadar nafile oruç tutsan bir günün sevabını kaçıramazsın. Sen nasıl bu hesaba girersin? Allah Teala da baki ve kendi nefsinde fani olmuş bir mukarrebin Allah Teala'ya olan yakınlığı bir kimsenin kendi nefsine olan yakınlığı gibidir. Bunun için zevk yalnız ebrarda bulunur. Çünkü ebrar çok sevmektedir ama kavuşmamıştır. Zevk, şevk bizim gibi sıradan Müslümanlarda, ebrarda oluyor. Çok seviyoruz ama kavuşmamız yok. Daha kavuşamadık. Allah'a vasıl olamadık. Ebrar demek sona varmamış, mukarreb olmamış salik demektir. Tasavvuf yolunun başında veya ortasında bulunur. Sona varmasına kıl kadar ayrılık kalsa bile mukarreb olmaz. Şu Farisi şiirde ne güzel söylenmiştir. Dostun ayrılığı az olsa da az değildir. Eğer gözde yarım kıl olsa da çok görünür. Bakın Allah-u Teala'dan az bir ayrılık bile olsa bu az bir ayrılık değildir. Büyük bir ayrılık demektir diyor. Hemen peşinden bir misal vermiş. O kıl çok ufak bir şeydir. Uzakta tuttuğun zaman göremezsin. Ama o kılı gözünün önüne getirdiğin zaman görüşün kirlenir. Bazen çapağımızın kılı göze kaçar. Yarım saat, bir saat boyunca gözünü kaşırsın. Gözün kıpkırmızı olur ve şişer. Sular akmaya başlar. Neden? İçeride bir çapak kalmış. Ve çapak gözünün ortasına yapışıyor. O çapak senin gözünün önünde bir kütük gibi görünüyor değil mi? Minicik bir çapak. İşte Allah'a vasıl olma noktasında minicik bir uzaklık, ayrılık bile velilerde çok uzak bir mesafe demektir. vasıl olanların duası çok makbuldür. Hemen geçer. O vasıl olan kulların, vasıl olduğuna hüsnü zannedilen kulların duasını almak için gayret göstermek lazımdır. Bakın, yaşanmış bir olay nakledeyim. Üstadımız İhramcızade İsmail Efendi dergâhtan, sohbetten çıktığında gecenin geç vaktinde evine doğru giderken yolda şeyhimizi tanıyan bir sarhoş üstadımızı görüyor. Görür görmez yolda utanıyor, sıkılıyor, içmiş sallana sallana geliyor. Yolun tam karşısında şeyhi görünce keşiğe çekiliyor. Halbuki yol geniş. Yan yana geçebilirler, selamlaşabilirler. Sarhoş ne yapıyor? Sırtını duvara veriyor ve bekliyor. Şeyh efendi geçsin. Üstadımız bu durumu görüyor. Sarhoşun yanından geçerken yüzüne bakıyor ve diyor ki evladım, Allah Teala sana ikrahını versin. Bu işten sana ikrah versin. Biz sarhoşu görsek ne yaparız? Peh, utanmaz adam be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Allah dostu ne diyor? Kardeşim diyor. Gecenin 12'sinde meyhaneden çıkmış adama. Kardeşim diyor. Neden? Müslüman içki içse de kafir değildir, Müslümandır. Yeter ki onun günah olduğunu bilsin. Bir gün tövbe edebilir, dönebilir, bizi de geçebilir. Allahu alem. Şeyhim diyor ki kardeşim, Allah Teala ikrahını versin. Bakın bir tek dua. İkrahını versin demek, tiksinti versin demektir. Sarhoş bu duayı işitir işitmez koştura koştura evine gidiyor. Yalpalaya yalpalaya eve girer girmez diyor ki anne, hatun çabuk bana su ısıtın, gusül abdesti alacağım. Yan komşularımızı da çağırın. Bana şahit olsunlar, nasıl tövbesi yapacağım. Şu tesire bakın. Annesi diyor ki evladım sen 10 defa tövbe yaptın. Uğraştırma bizi şimdi suyla muyla komşularla. 10 defa tövbe yaptın. Hangisini tuttun ki? Bırak boşver diyor. Anneciğim diyor. Evliya duası aldım, bu seferki farklı. Vallahi bu sefer nasıl tövbesi tam yapacağım. Çünkü evliya duası aldım, tiksinti geldi diyor. Şu anda bana içkiden tiksinti geldi. Veliler bir dua ederse tiksinti gelir. İçkiyi bırakırsın, sigarayı bırakırsın ve şöyle dersin. Ben nasıl bıraktım bunu ya? Nasıl bıraktım bunu? Dersin. Dua almışsın ve Allah duasını kabul etmiş. O zatın duasını kabul etmiş demektir. Bu kişi nasıl tövbesi yapıyor? Komşularını da buna şahit tutuyor. Niye şahit tutuyor? Allah'a karşı tövbesini bozmaya niyetlense bile komşusundan utansın diye. İki adamı da başına şahit tutuyor. Utansın diye. Öyle bir tövbe yapıyor ki meyhaneden çıkmayan adam camiden çıkmamaya başlıyor. Birkaç yıl sonra hacca gidiyor. Ondan birkaç yıl sonra hanımını ve annesini de hacca götürüyor. Sapasağlam bir derviş olup çıkıyor. Tek bir dua ile. Allah ikrahını versin. Sigara içen kardeşler, Allah ikrahınızı versin. Amin. İçki müptelası kardeşlerim. Bak beni çok izleyen içki müptelası, uyuşturucu müptelası. Kumar müptelası kardeşlerim var. Allah sizin ikrahınızı versin. Amin. Peygamberlerin duası gibi Allah bu duamı kabul etsin inşallah. Amin. Sıddık-ı Ekber radıyallahu teala an bir kimsenin Kur'an-ı Kerim okurken ağladığını gördü. Ve şöyle dedi. Bakın ilk halifemiz bir adamı Kur'an okurken ağlarken görüyor. Biz de böyleydik fakat şimdi kalplerimiz katılaştı buyurdu. Bu söz kötülemeye benzeyip övünmek olan sözlerdendir. İmam bu olaya bir açıklama getiriyor. Ebu Bekir Sıddık diyor ki Kur'an okuyan ağlayan kişiye, evvelce biz de böyleydik. Kur'an okurken ağlamaya başladık. Fakat sonra bu hali kaybettik. Bu hal bizden gitti diyor. Şimdi her ne kadar burada nefsini kınıyor gibi olsa da Ebu Bekir Sıddık diyor İmam Rabbani, aslında manevi mertebesini bize açıklamış oluyor diyor. Ebrar olmaktan çıkmış, mukarrep olmuş. Allah'a vasıl olmuş. Vasıl olan da gözyaşı, iştiyak hali, şevk hali olmaz. Çünkü zaten Allah'ı tanımış, Allah'a vasıl olmuş demektir diyor. Şeyhimden kutisesi ruh işittim. Nihayete ermiş, kavuşmuş olan yolun başlangıcında kendisindeki şevki, arzuyu özleyebilir buyurdu. Kim İmam Rabbani'nin şeyhi? Muhammed Baki Billah. Allah ondan razı olsun. Şeyhimden ben böyle işittim diyor. Şevkin giderilmesi makamın daha yükseldiğini, daha tamam olduğunu gösterir. Bu makam yes makamıdır. Yani anlayamamaktan hasıl olan üzüntü makamıdır. Çünkü kavuşulabilecek şey için şevk olur. Kavuşmak ümidi olmayan bir yerde şevk olmaz. Yüksek derecelerin sonuna ulaşmış olan bir kamil, bu aleme geri döndüğü zaman ayrılık ateşine düştüğü halde eski şevki arzusu geri gelmez. Çünkü şevkin gitmesi ayrılık kalmadığı için değildi. Yes, ümitsizlik geldiği içindi. Geri döndükten sonra da bu yes kendisinde vardır. Birinci Kamil rahmetullahi aleyh böyle değildir. Kamil olgun Müslüman, mürşidi kamil demektir. O aleme dönünce şevk de geri gelir. Çünkü önceden yok olmuş olan fakt, yani gaybubet, yok olmak yine hasıl olmaktadır. Bir kamil geri döndüğü zaman fakt, ayrılık bulunursa, faktın gitmesiyle yok olan şevk tekrar hasıl olur. Şimdi kardeşler, tasavvuf yoluna girmiş olan kişilerde sülük iki türlü olur. Bazı dervişler seyri sülükünü bitirir, zikir mertebelerini bitirir, tevhide geçer, manevi mertebelerde yükselir, velayet derecesine hasıl olur ve geri dönmez. Geri dönmez dediği bir yere gidip orada kalmış değildir. Manevi yükselmeden geri dönmez. Yani etrafındaki insanlara faydası olmaz. Aşk makamında kalır ve kimseye yaşadığı hali anlatamaz. Dili tutulur. Dünyevi şeylerle meşgul olur ama yaşadığı hali başka insanların yaşayabilmesi için de eğitim veremez. Buna veli denir. Sekr halindeki, aşk sarhoşluğundaki veli denir. Bir de sahv hali vardır. Bilinç hali. O veli de seyri sülükünü bitirir ama bu geri döner. Ve ne yapar? Diğer mürşidi kamiller gibi insan yetiştirmeye başlar. İkiye ayrılıyor. Bir, kendisini yetiştirmiş ama kimseyi yetiştiremeyen. İki, kendisini yetiştirmiş ve etrafındaki insanları da yetiştirmek için ders veren bir İmam-ı Rabbani gibi. Bir Behaeddin Nakşibend gibi. Bir Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, bir İhramcızade İsmail Hakkı Efendi gibi. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Yetişiyor, peşinden de etrafımdaki insanları nasıl yetiştirebilirim hesabına giriyor. Buna sahav, bilinç halindeki veli denir. Allah bizi de bunlardan yapsın. Amin. Diğeri çok güzeldir ama sadece kendisine faydası olan bir ağaç gibidir. Meyve vermiyor. Meyve vermeyen bir ağaç sadece kendisine faydası oluyor demektir. Bir çiçek gibi, dağ başında bir çiçek ama insanlara faydası yok. Gerçek veli nasıldır? Ümmete faydalı olmak zorunda. Ümmetten bir tane adamı namaza başlatabilir miyim? Bir tane adamı zikre başlatabilir miyim? Gerçek velinin derdi budur. Sual. Şimdi talebesi imama soruyor. Vusul mertebeleri, kavuşma mertebeleri, yani kavuşturan yol sonsuzdur, bitmez, tükenmez. Ne kadar ilerlese yine uzak olacağı için hep şevk bulunmaz mı? Hiç kimse, Allah yoluna girmiş olan hiç kimse, ben kavuştum, artık yol bitti, makamlar bitti diyebilir mi kardeşler? Diyemez. Bu makamın, Allah'a kavuşmanın sonu yoktur, sınırı yoktur, hududu yoktur. Hep şevk bulunmaz mı diyor o adam da? Cevap. Vusul mertebelerinin sonsuz olması, isimlerde ve sıfatlarda, şuunda ve itibaratta olan geniş yolculuklardadır. Böyle seyreden bir salik için yolun sonu olmaz. Ondan şevk hiç gitmez. Yukarıda bildirilen müntehi ise bu mertebeleri kısaca geçerek söz ile, kelime ile, işaret ile anlatılamayacak makama vasıl olmuştur. Orada hiç ümitlenmek yoktur. Bunun için kendisinde şevk ve talep kalmaz. Bu hal evliyanın büyüklerinde olur. Bunlar sıfatların çukurundan kurtulmuştur. Zat-ı ilahiye, tealet ve tekaddeset kavuşmuşlardır. Bunlar sıfatlarda uzun uzun ilerleyen ve şuunat mertebelerinde seyreden salikler gibi değildir. Diğer yolda ilerleyen dervişler gibi değildir. Allah'a vasıl olmuşlardır. O salikler bitmez tükenmez sıfatların tecellilerine bağlanıp kalırlar. Bunlar için olan vusul mertebeleri kendisini ancak sıfatlara kavuşturur. Zat-ı ilahiye yükselmek ancak sıfatlarda ve itibaratta kısaca seyretmekle olabilir. İsimlerde uzun uzadıya seyreden bir kimse sıfatlara ve itibarata bağlanıp yolda kalır. Böylece şevk ve talep kendisinden ayrılmaz. Vecd ve tevacüdden kurtulmaz. Vecd ve tevacüd sahipleri sıfatların tecellilerine kavuşanlardır. Bunlar için tecelliyat-ı zatiye yoktur. Şevkleri, vecdleri oldukça bu tecellilerden nasip alamazlar. Tecelli, zatın tecellisini alabilmek için şevkin, vecdin bitmesi lazım. Çocukluğun bitmesi lazım diyor. Halbuki dervişlerin büyük çoğunluğu ne istiyorlar? Ben hep çocuk olarak kalayım, hep ağlayayım, hep sızlayayım, hep feyzim bol olsun, hep ilk geldiğim gibi olayım. Hayır, çocukluktan geçmen gerekiyor. Vasıl olabilmek için büyümen gerekiyor. Aldığını aktarabilmen gerekiyor. Yine bir sual sormuş ve kapatmış. Allah-u Teala'ya şevk olması ne demektir? Çünkü Allah-u Teala'dan hiçbir şey mefkut, yok değildir. Cevap, burada şevk demek belki müşakele sanatı ile söylenmiş olabilir. Çok olduğunu bildirmek içindir. Çünkü aziz, cebbar olan Allah-u Teala'nın her şeyi şiddetlidir, çoktur. Zayıf insanların her şeyinden galip ve kuvvetlidir. Bu cevap alimlere göre verilen cevaptır. Bu fakir kulun başka bir cevabı daha vardır ki tasavvuf yoluna uygun bir cevaptır. Fakat bu cevapta biraz sekr, şuursuzluk bulunmaktadır. Aşk hali olması lazım ki bu sualimi, bu sorumu, bu sözlerimi etrafımdaki insanlar anlayabilsin. Ben de sözümden mazur olabileyim. Sekir olmayınca güzel olmuyor, hatta caiz olmuyor. Akıl baştayken bazı sözler, bazı cümleler söylenemiyor diyor. Söylenmesi caiz değildir diyor. Çünkü sekir sahipleri, sarhoşluk sahipleri özürlü olur, affedilir. Aşk sarhoşluğunda bazı sözleri söylerler ve bundan affedilirler. Onlar söyleyebilir ama biz söyleyemeyiz. Mesela bir örnek vereceğim. Yunus Emre'nin bir şiiri. Andan cennete varam, cennette hakkı görem. Huri ile gılmanı bir bir kovasım gelir. Huri ile gılman nedir kardeşler? Cennette kullara verilen en güzel nimetlerden iki tanesi. Huriler, kadın eşler, kadın zevceler, evlendirilecek olan kadın zevceler. Bir de gılmanlar, çocuk hizmetçiler. Çok güzel çocuk hizmetçiler olacak orada. Çocuk isteği ortadan kalksın diye. Şimdi Yunus Emre Hazretleri öyle bir ilahi aşka tutulmuş ki, şiirinde ne diyor? Cennete vardığım zaman, Allah'ın cemalini gördüğüm zaman ne huri isterim, ne gılman isterim. O makamın adamı olduğu için sekir halinde bu sözü söylemiş. Talebeleri de bu sözü kayda geçirmişler, yazmışlar. Şimdi onun söylediği bu sözü bizim gibi avamın söylemesi caiz midir? Caiz değildir. Neden? Biz o makamın adamı değiliz ki. Biz ibadet yapıyoruz, aklımıza ilk gelen şey huriler. Gerçekçi olun kardeşler, kimse kimseye takva pozu vermesin. İbadet yaparken aklına ilk gelen şey köşkler, altından ırmaklar akan köşkler, nehirler, meyve bahçeleri, huriler ve geniş geniş topraklar. Ayet ve hadislerde bildirilen nimetler. Aklına ilk gelen bu. Yani cennet için ibadet yapıyorsun, menfaatin için. Her insan en çok nefsini sever demiştik, hatırlayın. Ebrarın niyeti budur. Bunun için ibadet yapar. Sonra ilerlerse bunlar gider, şevk biter, vasıl olduğu için sadece Allah'ın cemalini ister. Sen bu mertebede olmadıktan sonra bu sözleri söylediğin zaman ne olur? Elfaz-ı küfür olur. Bundan dolayı tehlikelidir. İmam da bunu söylüyor. Şimdi ben diyoruz şu anda sahur halindeyim, bilinç halindeyim. Bazı sözleri var söyleyemem. Ancak sekir halinde, sarhoşluk halinde, aşk halinde olmam lazım ki o sözü söyleyebileyim. Şimdi o cevabı bildirmek yerinde olmaz. Önceleri ve sonraları Allah-u Teala'ya hamdolsun, onun peygamberlerine bitmez, tükenmez salat ve selam olsun. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bir adede ilmik. Kavuşmadan önceki o aşk halinde, o şevk halinden örnek veren İmam Ali radıyallahu anh, dördüncü halifemiz ne anlatıyor sahabeden bahsederken? Biz sahabi kardeşlerle beraber Allah'ı zikrederken öyle bir zikrederdik ki sağa sola öyle şevkle, öyle gözyaşlarıyla Allah Allah diye tesbih ederdik ki sanki yerler ve gökler bizimle beraber zikreder gibiydi. Öyle bir heyecanla, öyle bir şevkle zikrederdik. Evliyatını anlatıyor. Sonra bu hal kavuşma olduğu için, vasıl oldukları için ortadan kalkıyor. Şu halde derviş de bir seçim yapmak zorunda. Ya çocuk olarak kalmak isteyecek, bir çocuk zekasında, kimseye faydam olmasın, ben aşık olayım yeter. Yahut da veliler gibi, mürşitler gibi, alimler gibi davranacak ve nasıl olur da etrafımdaki insanlara büyüyüp biraz fayda sağlayabilirim diyecek. Allah-u Teala bizi bu hayırlardan etsin inşallah. Bu sahu halindeki mürşitlerden, velilerden etsin inşallah. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Seyyidina Muhammedin.